بسم الله الرحمن الرحيم. المهاجر خبرندویا اداره وړاندې کوي د مولوی عبدالرحمن اخندزاده حفظه الله صوتي بیان. اوفو بالعقود نفسي خواهشات دا شیطانی خواهشات ستا وظیفه دا د قرآن حاکم دل زلمیا ای د مرچل زلمیا ستا وظیفه دا د قرآن حاکم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. أرمنو أو محترم لله الحمد لله فضل كرم سرا جهاد د دې عظیم کاروان سره روان او د الله په فضل و کرم سره د جهاد د مسیر سره روان یو. د هر څه د الله په فضل و کرم سره دی. په دې مقام باندې زه غواړم ستاسو توجه یو خطرناکې دسیسې طرف ته راواړوم، یو خطرناک دسیسې او منصوبې طرف ته راواړوم. هغه دسیسه او هغه خطرناکه منصوبه چې د هر جهاد په پایله کې د لکونو شهیدانو ورکولو نه وروسته یې دښمن په لاره باندې اچوي. رڼو په تاریخ کې امت مسلمه په تاریخ کې په هر ځای کې قربانۍ ورکړي دي. خو کله چې جهاد آخري مرحلې ته رسیږي، دښمنان په دې باندې بریالي کیږي چې د جهاد ثمرې ترلاسه کړي، د شهیدانو وینو سره خیانت وشي. د دنیا په تاریخ کې تاسو وګورئ ورونو، کاغه د عرب نړۍ ده که مغرب اسلامي دی، کاغه بر صغیر دی او که د افغانستان خاوره پاکه او مجاهد پروره خاوره ده. خو د ټولو منطقو کې هر وخت چې متجاوز تجاوز کړی، لله الحمد د امت کې داسې ځوانان موجود دي، داسې میندې موجودې دي چې د دښمن او متجاوز کبر او غرور په دې خاوره کې د ګډولو او دوی ته داسې شکست ورکول چې د دوی تاریخ بیا یاد ساتي. داسې میندې شته چې داسې اولادونه یې زیږولي دي. په هر دور کې د امت اسلامي لله الحمد په تاریخ کې چېرته داسې نه ده شوي چې د متجاوز مخې ته یې سر ټیټ کړی. هر وخت د په هر زمان کې په هر مکان کې د دنیا په هره نقشه باندې د دنیا په هره خطه کې دوی قرباني ورکړې ده. متاسفانه چې کله جهاد آخري درشل ته رسیږي، چې کله جهاد د کامیابۍ درشل ته رسیږي، دښمنان خیانت کوي، کفار خیانت کوي، د چل او نیرنګ نه کار اخلي او د مسلمانانو په منځ کې منافقین را پیدا کیږي او د هغوی سره یو ځای د جهاد د عظیمې قربانۍ ضایع کوي. تاسو وګورئ په مغرب اسلامي کې، وګورئ په بری صغیر کې، وګورئ په دې لنډ تاریخ د افغانستان کې، هر ځل دښمن او متجاوز قوت شکست خوړلی، شرمناک شکست یې خوړلی. افغانستان کې دوه امپراتورۍ د دې نه مخکې ماتې شوي دي، خو د هر ځل ماتېدو نه وروسته تاسو وکتل چې قرباني چا ورکړه، د کم مقصد په خاطر یې ورکړه او آخر نتیجه څه شوه؟ قرباني د شریعت په خاطر باندې ورکول کیږي، خو وروسته د متجاوز د ماتېدو څخه وظایل دی چې شریعت راشي، د کفر نظام برلاسی کیږي. مغرب اسلامی کې قربانی د شریعت لپاره ورکړل شوه، خو قابضه تر نن ورځې یا دیکتاتوري ده او یا پکې ملعون جمهوری نظام دی. په بری صغیر کې قربانی علما ورکړه، مسلمان ورکړه، په آخره نتیجه یې دا شوه چې تر نن ورځې پورې په بری صغیر په ټولو ممالکو باندې، په ټولو ملکونو وطنونو باندې تر نن ورځې پورې ملعون او دا نجس نظام چې د انسانانو جوړ کړی نظام دی، د غرب جوړ کړی نظام دی، د فرانسې جوړ کړی نظام دی، جمهوریت هغه ورباندې قابضه دی. په افغانستان کې قرباني د دې نه مخکې که هغه د انګریز په خلاف باندې جهاد و او که د روسانو په خلاف باندې جهاد و، قرباني ملت ورکړه، قرباني امت ورکړه، هیڅ قرباني نه دی مخ نه دی اړولی. داسې تاریخي قربانۍ ورکړې چې په تاریخ کې ساری نه درلودو، آخره نتیجه یې بیا هماغه کېدله چې کفري نظام ګدي نشین، بیا کفري نظام او د هغوی سره ملا او مرتدین او منافقین دي. نن یو ځل بیا ورونو دغه دسیسه تکرارېږي. لله الحمد هغه مغرور امریکا او ناتو چې دنه څوار لاس کاله مخکې زمون هر زو زمون هدف دنن څوار لاس کاله مخکې په ولا سم سم کله چې د امریکا د وخت غوت فرعون د خدای نعره وهله د خدای د صلیب مجاهد امیر المؤمنین ملا محمد عمر حفظه الله درلودو چې هغه د فرعون په سترګو کې سترګې واچولې د دې د خدای دعوه یې ماته کړله او اعلان یې وکړلو په جرأت سره چې نن بوش د دنیا او د عصر د وخت فرعون د خدای دعوه کړې ده او موږ ته یې وعده کړې ده موږ ته یو تهدید راکړی موږ ته یو اجل ټاکلی وایي چې تاسو به زما تومه خو زما دې په رب باندې قسم وي یوه بله وعده ده چې هغه د رب السماوات والارض او د هغې وعده ده زما دې په رب باندې قسم وي چې زموږ د رب وعده رښتینې وعده ده زموږ د رب وعده دا ده چې زه به تاسو کامیابوم کم من فئه قلیله غلبت ډېرې وړې وړې ډلې او د غټو غټو طاقتونو په خلاف باندې کامیابې شوې دي نو دنیا ته وایي زه اعلان کوم دا د ولو برا بنسټ دا د ولو برا بیرغ په افغانستان کې امیر المؤمنین ملا محمد عمر حفظه الله پورته کړو او د فرعون په مقابل کې دا اعلان وکولو چې یو طرف ته د فرعون تهدید مغرورانه وعده ده یو طرف ته د دې مغرور بل طرف ته زموږ د قدیر ذات وعده ده وبګورو چې د چا وعده رښتینې کېږي خو زما دې په رب باندې قسم وي چې زما دې رب وعده د ټولو نه رښتینې وعده ده موږ به غالبه کېږو دوی به مغلبه کېږي لله الحمد څوارلس کاله نه وو تېر وروڼو څوارلس کاله هېڅ شی دي د دنیا او د بشریت په تاریخ کې د ټولو نه قوي طاقت بشریت په تاریخ کې په عسکري تاریخ کې په اقتصادي تاریخ کې د ټکنالوژۍ په تاریخ کې دومره قوي قوتونه تر اوسه پورې چا ته نه وو جمع شوي دغه بشری قوت په مقابل کې یو مظلوم ډله یو کمزور ډله خو د الله په زور باندې نازېدلي خلک د الله په زور باندې نازېدلي او ایمان راوړونکي خلک کم من فئه قلیله مثال قائمه کړو ورونه الله رب العزت خپل آیات په دوی باندې صادق وګرځولو څوارلس کاله تېر شوي نه وو چې هغه مغرور امریکا چې دا دعوه یې کوله چې یو یو مجاهد به نه افغانستان کې نه ولی خو به امریکا ته ذلیله راوړم او د امریکا په عدالت محکمه کې به محکمه کوم محتوا کوم خو نن لله الحمد څوارلس کاله وروسته نن هغه مغرور امریکا نن هغه مغرور ناتو نن هغه مغرور غربیان رڼو دغه مظلوم طالب ته خو د قربانۍ والا طالب ته د امارت اسلامي مجاهد ته کچکول په غاړه باندې کچکول په لاس باندې کلی په کلی باندې ګرځي وطن په وطن باندې ګرځي پایتخت په پایتخت باندې ګرځي نورو ته وایي چې راشئ د امیر المؤمنین د لښکر موږ سره صلح ته نه کینی تاسو یې مجبوره کړئ تاسو منت ورته وکوئ تاسو زاری ورته وکوئ موږ ورته زاری کوو د کچکول خپلې د خپل کچکول د دې کو ته یدو چې موږ معاف کړئ راشئ موږ سره کینئ تباه شو برباد شو ذلیل شو ورونه د الله رب العزت وعده وعده صادقه شو لکه څنګه چې صادقه په هر زمان کې ورونه خدا وایم یاد لري ورونه چې دغه څوار لسو کالونو کې د امریکا په مشرۍ باندې د ناټو د بشریت د ټولو نه قوي ترین لخر ته د شکس ورونو دا خبرونه دی ورکړی ورونو دا په تشو خبرو باندې نه دی ورکړ شوی دا په تشو دعاګانو باندې نه دی ورکړ شوی دا په اوښو باندې نه دی ورکړ شوی ورونو د دې شاته قربانۍ دي د دې شاته د لکونو شهیدانو وینې دي د دې شاته د بګرام او د ګوانتانمو د شي د اسیرانو آهونه دي د دې شاته د کونډو یتیمانو اوښکې دي د دې شاته د تهجد سوالونه دي د دې شاته ورونو د امیر المؤمنین غوندې غیرتي او شجاع امیر مدبرانه قیادت دی څوک چې تر نن ورځې پورې د امریکا او د ناټو هیڅ سوال ته هیڅ ارزو ته هیڅ پیشنهاد ته سر ټیټ نه کړو ورونو د دې شاته قربانۍ دي د دې شاته ورونو د غرونو غوندې صبرناک خلک دي د دې شاته د غرونو د غرونو د بحرونو غوندې صبرونه دي د دې شاته ورونو فراخه سینې دي چاشې په دې فراخه سینو باندې د هر ظالم د هر طاغوت تیر او د دوی غشې زغملې دي او په دې سینه باندې د هر منافق هر جفاکار هر بې وفا انسان بې وفایي هم زغملې ده او لښکر یې تر دې ورځې پورې راوستلی دی ورونو په اخره کې یو خبره کومه چې متاسفانه ورونو نن دوه خبرې کېږي نن چې کله جهاد خپل درشل ته رسېږي نن چې امریکا ذلیله کېږي نن چې امریکا ذلیله وځي انشاءالله د دې ذلت نه وروسته به بیا په امت باندې انشاءالله ذلت نه راځي د دې نه وروسته به انشاءالله دښمن د که مسلمان کور ته نه ورځي بلکې د اسلام لښکرې به د کفارو کور ته ورځي د دې نه وروسته به په موږ باندې څوک تجاوز نه کوي د دې نه وروسته به انشاءالله موږ خپلې لښکرې بوزو د خپلو ټول شهیدانو انتقام واخلو د خپلو تار تار شو عزتونو او د قربان انتقام واخلو د خپل نبي انتقام واخلو خورونو دوه دسیسې روانې دي یو دسیسه چې د دښمن پروپاګاندا او د دښمن میډیا یې شپه ورځ غږوي هغه دا ده چې نن افغان ملت ته نن مسلمانانو ته نن امت اسلامي ته په غوږ کې دا خبرې کوي شپه ورځ دا تفسیرې کوي چې پرون نه پورې خو یې مجاهده پرون خو یې د امارت اسلامي مجاهده پرون نه پورې خو چې جنګېدې د امریکا په خلاف باندې جنګېدې د ناټو په خلاف باندې جنګېدې نن باید چا په خلاف باندې جنګېږي نن خلکو ته دا ورښایي نو اوس نه وایي چې افغانستان د خانه جنګۍ طرف ته روان دی خلکو ته په ذهن باندې دا ورښایي که د دې نه وروسته امریکایي وځي نظام به هماغه کفري نظام وي نظام به هماغه ډیموکراسي نجاست وي قانون اساسي به هماغه په کفر باندې ولاړ قانون وي هم د افغانستان مجاهدینو ته او د امت اسلامي مجاهدینو ته په ذهن کې دا ورکوي چې دا جنګ خو د امریکا په خلاف و دا خو د متجاوزونو په خلاف و نو نن چې امریکا وځي ته نن څه لپاره جنګېږي دا یو دسیسه روانه ده دا یو پروګرام روان دی غواړي چې د امارت اسلامي مجاهدین په افغانستان کې جنګېدونکي د اسلامي امت مجاهدین د دې لارې نه منحرف کړي خو ورونه موږ وایو موږ وایو اے دنیا واروئ کفار دې هم واروئ توحید دې هم واروئ مرتدین دې هم واروئ منافقین دې هم واروئ ضعیف ایمان مسلمانان دې هم واروئ چې موږ د جهاد دا بې مقصده جهاد نه دی دا جنګ نه دی بلکې دا په مقصده جهاد دی په یو مقصد باندې مو شروع کړی د قرآن په دې آیات باندې مو شروع کړی چې شروع کړی دي په مقصدونه د موږ مخه دي دا مقصدونه موږ په قرآن کې زده کړي موږ ته خپلو مشرانو ښودلي موږ ته خپلو علماو ښودلي چې د جهاد دوه سپېڅلي هدفونه دي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه د دې کفارو په خلاف وجنګېږي تر څو د دې نظام ختم شي د دې قوت ختم شي نن د دې قوت په دې نجسه ډیموکراسۍ کې دی نن د دې قوت په دې قانون اساسي کې دی په دې قانون اساسي او آئین کې دی نن د دوی کانسټیټیوشن کې دی قوت دی نن د دوی ټول قوت زور او فتنه په همدغه کې ده مسلمان حکم دا دی د رب حکم دا دی د اولې ورځې نه مو چې جهاد شروع کړی د دې په نیت باندې او د دې په خاطر باندې مو شروع کړی چې موږ به دغه نظام نه ړنګوو ورونه وایي آیا د امارت اسلامي مجاهدینو خپله اصلحه په هغه ورځ باندې اوچته کړې په هغه ورځ باندې پورته کړې په کومه ورځ باندې چوکۍ خرابه نه وه هرګز نه ورونه په دې اولې ورځ نه چې د امارت اسلامي مجاهدینو د امت اسلامي مجاهدینو په افغانستان کې اصلحه اوچته کړې وه د اولې ورځ نه یې مقصد دا و چې د کفر نظام ووهو د کفر نظام پرون په افغانستان کې د کمونیزم په شکل کې و نن د کفر نظام په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په شکل کې دی د ډیموکراسۍ په صورت کې دی نو ورونو دا نظام کار څوک شلی که تر ننه پورې څوارلس سوه کال دا څوارلس کاله تر ننې ورځې پورې امریکایي چلولو ناټو چلولو موږ په دې باندې علم او یقین لرو چې د امریکا د وتلو نه وروسته د چې زلیله کېدل نه ورسته به د هغې ګوډاګیان د هغې نظام ګوډاګیان د هغې مزدوران هغه بې غیرته به چلوي چا چې د کمونستانو نظام چلولو موږ د اشخاصو سره کار نشته موږ د جنسیتونو سره کار نشته موږ د خار که دی زموږ د نظام سره دی هغه نظام چې پرون امریکایي چلولو نن به افغانۍ چلوي دې نه ورسته هغه نظام زموږ هدف دی څوک چې د دې نظام دفاع کوي څوک چې د دې نظام ته چترۍ لاندې اوسېږي څوک چې د دې نظام چلوونکي هغه قوت هغه نظامي قوتونه څوک چې دغه نظام چلوي هغه قانوني تقنیني قوتونه چې څوک د ډیموکراسۍ غیر اسلامي قوانین نافذوي او هغه پلي کوي په مسلمانانو باندې په انسانانو باندې هغه زموږ هدف دی د هغې تر ړنګېدلو پورې د هغې تر ختمېدلو پورې به موږ جنګېږو د هغې تر خرابېدلو پورې به دا جهاد روان وي مجاهدینو ته وایو خپل د امارت اسلامي ورونو ته دا وایو چې مجاهدینو آګاه اوسئ فکر وکوئ ګورئ موږ د جهاد د امریکایي په خلاف باندې نه دی شروع کړی موږ د جهاد شروع کړی دی د کفر د نظام ختمولو هغه نظام چې امریکایي خپله چلوي هغه هم کفر دی د هغې نه وروسته یې څوک چلوي هغه هم کفر دی یو عالم پروفیسر یې چلوي هغه هم کافر دی یو غربی چلوي هغه هم کافر دی که افغانۍ چلوي هغه هم د کفر نظام دی د ډاکټرو په خلاف باندې موږ جنګېږو د خیال او د خواب د خیال او د تصور نه دا خبره باید مجاهدین وباسي باید ملاک ملاوې نورې هم مضبوطه کړي نن د دې نه وروسته کوم تاریخ چې امریکا ورکوي چې په دې تاریخ به اوس زوزم زموږ جهاد تر دې تاریخه پورې نه دی بلکې زموږ تار زموږ جهاد به تر هغه وخته پورې تر څو پورې د کفر دا نظام ونړېږي د هغې نه وروسته د کفر د نظام نړېدلو نه وروسته بل یو مقدس مقصد موږ د جهاد دی ویقول الدین کله لله چې د دین د الله دپاره شي شریعت د الله دپاره شي د شریعت په خاطر باندې راپورته شوي یو شریعت به نافذوو شریعت چې کله نافذ شي د ټولو افغانانو ته وایو ټول امت اسلامي ته وایو چې افغانستان ستاسو ځای دی ستاسو ټاټوبی دی ستاسو د امن ځای دی موږ بیا د چا سره نه جنګېږو موږ که جنګېږو د نظام په خاطر باندې جنګېږو دومه خبره ورونو دومه خبره د حکومت د ګډاګي مزدور حکومت د کفر نظام د ارتداد نظام د چلوونکو ته دا وایو چې بیغمه اوسېږئ تاسو به دا فکر کړئ چې موږ به کچکول د صلح کچ په نامه باندې به کچکول راواخلو بیا به د تیر په څیر باندې لکه په افغانستان بر صغیر او مغرب اسلامي او په نورو دولتونو کې چې د صلح په نامه باندې د دوکیل د فریب په نامه باندې د جهاد سمارین واخستې یو ځل به بیا دا کار وکوئ بېغمه اوسېږئ انشاءالله موږ خپل هدف پېژندلی دی موږ خپل دښمن پېژندلی دی موږ خپل مقصد پېژندلی دی موږ د خپل مقصد هغه اخري سرحد پېژندلی دی او هغه ویکون الدین کله لله تر څو پورې چې دا دین د الله دپاره دی د اداره کې چې څوک هم کار کوي په نظامي اداره په نظامي ادارو کې کار کوي که په تقنیني ادارو کې کار کوي د ټولو ته وایو چې د توبې دروازه درته خلاصه ده توبه وباسئ یو ځل بیا د الله دین ته رجوع وکوئ بس دې څوارلس کاله د ملت سره بس دې څوارلس کاله د امت اسلامي سره بس دې څوارلس کاله د اسلام سره د شریعت سره دښمني وکوله اوس هم د توبې دروازه د الله په دربار کې قبوله ده د الله په دربار کې خلاصه ده اوس هم رجوع وکوئ د خپل مجاهدینو سره د اسلامي امارت د مجاهدینو سره یو ځای شئ اسلامي امارت غېږې تاسو ته خلاصې دي که بېرته هم رجوع وکوله دین طرف ته هم رجوع وکوله د اسلام په صف کې ودرېدئ د کفر په صف د صف په خلاف باندې وجنګېدل زموږ به داسې ورونه یې لکه پخوا چې زموږ ورونه وایي لکه زموږ چې خپلو کې ورونه یو ټول سره دغه وروري به زموږ قایمه یو خو که چېرته په خپل ځای باندې باقي پاتې شوئ د کفر نظام مؤیدین پاتې شوئ نو بیا دا واروئ چې ستا او د کافر ستا او د انګرېز تر منځ موږ هېڅ فرق نه کوو لکه تېر جهاد کې چې موږ زموږ مشرانو زموږ پلارونو او زموږ نیکونو د انګرېز او د هغه افغاني تر منځ فرق نه کولو کوم چې د انګرېز په څنګ ولاړ دی پرون په جنګ کې د روس او د هغه کمونیست په تر منځ فرق نه کوله د هغه افغاني کمونیست چې د روس تر څنګ ولاړو لکه په نن جهاد کې مو چې د امریکایي او د هغه افغاني تر منځ فرق نه دی کړی کوم چې د کفري نظام تر څنګ ولاړ دی د دې نه وروسته به هېڅکله هم دغه فرق ونه کوو زموږ جهاد به تر هغه وخته پورې جاري وي تر څو پورې د کفر نظام ختم شي دیموکراسي ختم شي په ځای باندې الهي عدل او شریعت قائم شي تر هغه وخته پورې ورونو اخیری خبره یو ځل بیا کومه اخیری نقطه چې تاسو ته یادول غواړم هغه دا دی ورونو چې دغه د سیسې تر څنګ څنګ یوه بله دسیسه روانه ده هغه دا ده غواړي چې د امارت اسلامي د غیور مجاهدین د خپل امیر امیر المؤمنین ملا محمد عمر په حق کې کرکجن کړي بدګمانه یې کړي بدزنه یې کړي قسم قسم آوازې ګډوي، یا خو وایي چې نه شرعي امیر نه دی، یا خو وایي چې اوس یو امیر پیدا شوی دی چې هغه امیر دته نه حق دی. زه وایم رڼو، ووایه د الله په خاطر باندې په د تېره یوه پیړۍ کې په د دې خلافت اسلامي د نړېدلو نه وروسته داسې شجاع امیر په کوم ځای کې را پیدا شوی، داسې تجربه شوی امیر په کوم ځای کې. امت اسلامي خو نن په داسې یو امیر پسې ګرځي چې تجربه شوی، خیانت یې نه کړی، خپل مسیر یې نه بدل کړی، له قربانیو څخه تېر شوی، له بندیخانو څخه تېر شوی، سختې په ځان مقابلې د دښمن کړي، خو خپل مسیر کې تغییر نه یې راوستلی. نن خو امت اسلامي داسې امیر ته منتظر دی. ولې زموږ دغه امیر امیر المؤمنین ملا محمد عمر حفظه الله د کمې قربانۍ نه مخ ګرځولی، کم خیانت یې کړی دی؟ وروڼو، که د امت سره خیانت وي، خو راشئ په تاریخ کې د څه وفاداري د امت سره وګورئ چې د مهاجرینو په خاطر باندې، د یو څو مهاجرینو په خاطر باندې چې زموږ استاذ ورونه دي، زموږ استاذ ورونه د کلمې ورونه وو، د هغې په خاطر باندې ولاړه آباد حکمرانی او امارت یې هغه ړنګ کړو، د دې په خاطر باندې چې یو څو مهاجرینو ته یې ځای ورکړو. ورونه، دا د افغانیت په اساس باندې نه، بلکې د شریعت په اساس باندې چې مسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه، دا د ولاو د برایو بنسټ و چې زموږ امیر المؤمنین په دې باندې عمل کړی. نن د داسې امیر المؤمنین نه موږ څنګه لاس را واخلو؟ څنګه د هغې مخالفت وکوو؟ موږ هغه نادانه مسلمانانو ته وایو، هغه جفاکار او بې وفا مسلمانانو ته وایو چې د الله په خاطر باندې، هغه امیر المؤمنین چې خپل هر څه یې د اسلام په خاطر باندې، د ولاو براو په خاطر باندې، د امت اسلامي په خاطر باندې، صرف د افغان په خاطر نه بلکې د امت اسلامي په خاطر باندې قربان کړي. نن څنګه هغه امیر المؤمنین ته تاسو وایې چې هغه امیر المؤمنین خو صرف د افغانانو امیر دی؟ آیا دا د افغانانو امیر دی؟ آیا دا امیر هغه امیر نه دی چې د امت اسلامي د عربو مجاهدینو، د چچن د مجاهدینو، د ازبکستان د مجاهدینو، د چین د مجاهدینو، آیا ټاټوبی نه و د ده په وخت کې د افغانستان؟ آیا د هغې په خاطر باندې، په هغې باندې، د ننګ په خاطر باندې د هغه نه هر څه وانخیستل شول؟ آیا تر ننه پورې چې د هغې د ملګرو نه بندیخانې ډکې دي، آیا جرم یې دا نه دی چې دوی د اسلامي امت تر شا ولاړ دي، د هغوی تایید کوي، د عالمي جهاد تایید کوي؟ نن څنګه د ته دا فیغور ورکوي چې د امارت اسلامي امارت خو د افغانستان تر حدودو پورې محدود دی؟ ته ووایا چې پرون د افغانستان په دې جهاد کې، د افغانستان د امارت اسلامي په دور کې، د دنیا مسلمانان اوسېدل. څوک خو دې ثابته کړي چې د یو مسلمان مخې ته دی، د یو خارجي مسلمان مخې ته دی، د امارت اسلامي یو ادنا مامور درېدلی وي، ورته ویلي دي چې ویزه دې راوکړه، ته د افغانستان ویزه لرې چې په دې حدودو کې راغلی؟ وروڼو، په آزاد آزادي باندې څومره حقوق چې یو افغان ته وو، هغه نه زیات حقوق یو مهاجر ته وو. نن څنګه دغه فیغور امیر المؤمنین ته ورکول کېږي چې د ده حکمرانۍ به د افغانستان تر حدودو پورې محدوده وي؟ څنګه نن د امارت اسلامي، نن د امیر المؤمنین ملا محمد عمر حفظه الله تر قیادت لاندې، د هغې تر بیعت لاندې، نن مسلمانان په یمن کې، آیا د هغې په قیادت او په بیعت کې نه جنګېږي؟ آیا تر مغرب او تر مالی پورې، آیا تر عراق او تر شامه پورې د هغې لښکر نه دي رسېدلي؟ نن په کومه خوله باندې، په کوم دلیل باندې امیر المؤمنین ته دا پیغور ورکول کېږي، یا امارت اسلامي باندې دا تنقید کېږي چې دا د عالمي جهاد یا عالمي فکر نه لري؟ که هغه عالمي فکر نه درلودی، خو په هغه ورځ باندې به مجاهدین د مهاجرین دښمنانو ته په لاس باندې ورکړي وو، خپله حکمراني به یې قوي کړې وه. په رب مې د قسم وي چې امیر المؤمنین په ولاو برا باندې قائل دی، په ولاو برا باندې حکومت جوړ کړی دی، او په عالمي جهاد باندې قائل دی. رونه، خو د هر شي، د هر مقام، د هر مقام د پاره مقال موجود وي. د وخت را رسېدو نه مخکې چغې وهل ورونه کومه فایده لري؟ چې نه انسان پرې مکلف دی، نه فایده پرې مکلف وي. خو عملي ژوند ته وګورئ، د امارت اسلامي تیر دور ته وګورئ رونه، چې عالمي امارت اسلامي و، د امارت اسلامي اوسنی ژوند ته وګورئ چې تر اوسه پورې په د ټولو مجبوریتونو خلاف، باوجود د ټولو مجبوریتونو سره سره، امارت اسلامي تر ننه پورې په دې څوارلسو کلونو کې یو مجاهد مخه نه ده نیولی، د یو خارجي مجاهد مخه یې نه ده نیولی، د یو خارجي مجاهد دښمن ته نه دی سپارلی، یو خارجي مجاهد ته یې ځواب نه دی ورکړی چې زموږ له وطن نه لاړ شئ. نو وروڼو، نن که دا عالمي امیر نه وي، عالمي فکر ونه لري، عالمي سوچ ونه لري، د خلافت سوچ ونه لري، نو نور به یې څوک لري؟ وروڼو، د الله په حکم، په الله مې د قسم دي وروڼو، چې داسې وفادار، داسې شجاع، داسې غیرت من امیر په پیدا نه کړو، د جفا ونه کوئ، د بې وفایي ونه کوئ، بلکې د بې غیرتي ونه کوئ، بلکې د اسلام او د شریعت خلاف ورزي ونه کوئ چې په دغسې درشل وخت کې چې امیر المؤمنین دغه لښکر د اته څلوېښت دولتونو په مقابل کې وجنګولو د دفتر کېلاتاندې اته څلوېښت اووه څلوېښت دولتونه سره د ټولې ټیکنالوژۍ سره د ټولو استخباراتو په دې څوارلسو کالو کې ونه توانېدل چې د امیر المؤمنین په خلاف او د اسلامي امارات په خلاف باندې یو وړوکی ډلګۍ را پیدا کړي چې د دوی په مقابل کې راپورته کړي. نورونه دغه ظلم تاسو ونه کوئ، دا بې وفایي تاسو ونه کوئ، دا جفا تاسو ونه کوئ، دا بد سنت دا بې غیرتۍ سنت تاسو قائم نه کړئ. یعنی ټول عمر به په ټول تاریخ کې به امت اسلامي به در باندې لعنت وایي، امت اسلامي به په داسې چا باندې ورونو لعنت وایي چا چې د داسې امیر المؤمنین د داسې وفاداره امیر د داسې وفاداره لښکر د ماتېدلو کوشش کړی او د هغې د خسران کوشش یې کړی او هغه یې شاته کړی، هغه لښکر چې اته څلوېښت دولتونه ونه وهلو، د دنیا ټیکنالوژي ونه وهلو، د دنیا لښکر ونه وهلو، هغه په جفا باندې نن وهي. ورونه، د دې جفاکارو خلکو سره باید یو ځای نه شئ. موږ ورته د هدایت دعا کوو، موږ ورته وایو چې الله ربالعزت هغوی ته هم هدایت وکوي، موږ ته دې هم الله هدایت وکوي، هغوی دې هم الله حق ته راجع کړي، موږ دې هم الله په حق باندې ثابت قدمه لري. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. زمن ارزور زمن هدف شريعه يا شهدا، زمن ارزور زمن هدف شريعه يا شهدا. امير المؤمنين مولا محمد عمر مجاهد زنده، امير المؤمنين مولا محمد عمر مجاهد زنده.